4. Poslední věc, kterou jsem ten večer udělal, byla návštěva sálu objevů. Nebylo to vlivem okamžitého nápadu. Byl jsem tak domluvený s Vastrovou třetí ženou. Třetí na mě za závojem mrkla a otočila se ke své společnici. Ta se ohlédla a poznala mě. Hello, pane Waltersi. Myslel jsem, že vás tady najdu, řekl jsem a byla to čistá pravda. Nevěděl jsem, jak ji mám oslovovat. Moje matka byla starosvětská žena a když si vzala mého otce, přijala jeho jméno, ale bylo těžké tyto dvě situace porovnávat. Slečno Käferová bylo přesné, paní Cochenourová více diplomatické. Obešel jsem to návrhem. Když teď budeme doslova a do písmene na jedné lodi, co kdybychom si říkali křestními jmény? Audé, nemám pravdu. Ze široka jsem se usmál. Švéd po matce, starý dobrý Texasan po otci. V jeho rodině se to jméno používá už dávno. Dorotha, pokud vím. Vastrova třetí se vsákla do podlahy. Chopil jsem se iniciativy, abych Dorothy Käferové mohl ukázat, k čemu slouží sál objevů. Sál objevů slouží k nežhavení pozemských turistů a prospektorů, aby vydali peníze na to, aby se mohli motat po hierarchických vykopávkách. Je tam od všeho něco, mapy provedených výkopů, obrovské Mercatorovy projekce Venuše i ukázky všech důležitých nálezů. Ukázal jsem jí kopii anisokinetického průbojníku a originál piezofonu. Autor tohohle objevu zbohatl stejně jako ten, který našel průbojník. Na polštářku ve vitríně byl asi tucet ohnivých perel, čtvrtpalcových kousků, které kolem sebe šířily chladnou mléčnou záři. Díky nim byl vynalezen piezofon, informoval se mi. Přístroj zkonstruovali lidé, ale právě díky ohnivým perlám funguje, mění tlak na elektrický proud a obráceně. Ty jsou nádherné, řekla. K čemu jsou všechna ta bezpečnostní opatření? Viděla jsem povalovat ve vřetenu na pultě daleko větší a nikdo je nehlídal. V tom je trošku rozdíl, Dorothy. Tyhle jsou totiž pravé. Hlasitě se zasmála. Její smích se mi líbil. Žádná dívka nevypadá hezky, když se směje na hlas a dívky, kterým záleží na tom, jak vypadají, to nedělají. Dorotha Käferová vypadala jako krásná zdravá dívka, která se výborně baví, což je, když se to vezme kolem a kolem, nejlepší způsob, jak může dívka vypadat dobře. Ale nevypadala zase tak dobře, aby mohla vstoupit mezi mě a finance za moje nová játra, takže jsem přešel zpátky k práci. Tamhle ty drobné červené kuličky, to jsou krvavé diamanty, informoval se mi. Jsou radioaktivní. Ne natolik, aby to někomu vadilo, ale pořád hřejí. Tak se dá rozeznat pravý od padělku a kromě toho jsou falešné všechny větší než 3 cm. Pravý o takovém průměru by vyzařoval příliš mnoho tepla, zákon mocniny objemu, víte, a rozstavil by se. Tak ten tvůj přítel mi chtěl prodat. Padělek. Přesně tak. Přikývla a stále se usmívala. A co nám chceš prodat ty, Audé? Pravdu nebo podfuk? Třetí Vastrova domu se diskrétně vzdálila, takže jsem se zhluboka nadechl a pověděl jí pravdu. Nesnad celou, ale také nic, co by pravda nebylo. Tyhle všechny věci, začal jsem, jsou nálezy vykopané tisíci lidmi za pekelně dlouho. Není toho moc. Průbojník, piezofon a možná další 2-3 věci, které dokážeme zprovoznit. Pár poškozených artefaktů, které stále ještě studujeme, pár cetek. To je všechno. Takhle mi to říkali, odpověděla. A ještě něco. Nic z toho se nenašlo během posledních 20 let. Pálilo jí to a byla informovaná líp, než jsem čekal. A z toho můžeme vyvodit závěr, souhlasil jsem s ní, že už dlouho nebylo nic nalezeno, takže planeta je vybrakovaná. Máš pravdu. Fakta tomu nasvědčují. První pátrači našli všechno, co se tu dalo najít. Zatím, ale ty si myslíš, že ještě něco zbylo. Doufám, že ano. Podívej třeba stěny tunelů. Všechny jsou stejné, modré, naprosto hladké stěny, stejná tvrdost, světlo, které z nich vychází, se nemění. Jak si myslíš, že je Hiecheové dělali? Já nevím. Já taky ne. Nikdo to neví. Ale všechny jejich tunely jsou stejné a když se do nich člověk prokope zvenku, narazí na tutéž podložní horninu, potom následuje mezivrstva, která je něco mezi materiálem stěn a podložní skálou a pak samotná stěna. Shrnutí, Hiecheové tunely nerazily a nevyzdívaly. Měli něco, co se jako červ vrtalo pod povrchem a nechávalo za sebou tyhle tunely. A další věc, kopali moc tunelů. To znamená, že kopali tunely, které nepotřebovali. Spoustu. Nikam nevedou a nikdy k ničemu nebyli. Nenapadá tě nic. Asi to šlo snadno a bylo to laciné, odtušila. Přikývil jsem. Pravděpodobně to byl automatický stroj. Ale to by tu potom někde měl alespoň jeden být. Za další, vzduch, dýchali kyslík jako my a ten museli někde brát. Kde? Proč? Kyslík je v atmosféře. Nestojí za řeč. Méně než 0,5%. A většinou to není volný kyslík, tvoří oxid uhelnatý a jiná svinstva. A není tu ani vodní pára, když už o tom mluvíme. No, trochu, ale ne tolik jako například oxidu sednatého. Voda vzlíná skalami, ale neobjevuje se jako pramen čiré svěží vody. Bleskově se mění v páru. Vznáší se, vodní molekuly jsou lehčí než molekuly oxidu uhelnatého. Když se ocitne dostatečně vysoko, slunce ji rozštěpí na kyslík a vodík. Kyslík a polovina vodíku ihned zreagují s oxidem sednatým na kyselinu sednou. Zbytek vodíků uniká do vesmíru. Hleděla na mě s údivem. Audie, jsi skutečný expert, pokud jde o Venuši. Usmál jsem se. A už jsi v obraze. Asi jo. Vypadá to špatně. Je to špatné, ale Hiecheové nějak dokázali dostat tu trochu kyslíku z té břečky, snadno a levně. Nezapomeň na všechny ty tunely navíc. Spolu s inertními plyny jako dusík, a ty jsou tady jenom ve stopovém množství, z toho vyrobili dýchatelnou směs. Jak? Já nevím, ale jestli existuje stroj, který to umožnil, rád bych ho našel. A za další, letadlo. Hecheové hodně létali nad povrchem Venuše. Jako ty, Audie. Jsi přece pilot, ne, pilot kapsle, jistě. Ale uvědom si, co všechno musíš mít, abys je přinutila létat. Na povrchu je teplota kolem 270 stupňů a kyslíku tam není dost ani na zapálení cigarety. Moje kapsle musí mít dvě nádrže, jednu s palivem a jednu s okysličovadlem. Víš, nestačí jen benzin a vzduch. Ne, tady ne, Dorothy. Ne při takové teplotě okolí. Tady musíš použít nějaké exotické palivo. Už jsi někdy slyšela o člověku jménem Carnot? Nějaký dávný vědec, ne? Carnotův cyklus. Správně, uvědomil jsem si, že to je už potřetí, co mě překvapila. Podle Carnota je výkon motoru vyjádřený jeho maximální teplotou, teplotou spalování, řekněme, v poměru k teplotě výfukových plynů. Ale teplota výfukových plynů nemůže být nižší, než je teplota okolí, jinak to není motor, ale chladnička. A tady je venkovní teplota 270, takže i při použití speciálních paliv dostáváme dost nevýkonný motor. Každý tepelný motor je na Venuši na houby. Napadlo tě někdy, proč je tu tak málo kapslí? Mně to nevadí, pomáhá mi to udržet si něco jako monopol, ale důvod je v tom, že jejich provoz je příšerně drahý. A Hiecheové to dělali líp. Já myslím, že jo. Znovu se zasmála, nečekaně a zase moc hezky. Copak, chudáčku. Jsi otrok toho, co prodáváš. Optala se pobaveně. Doufáš, že jednoho dne narazíš na hlavní tunel a schrábneš lup za pár miliard dolarů. Nebylo mi příjemné, že staví věci takto. Pokud jde o tohle, nebyl jsem vůbec spokojen se setkáním, které jsem s Vastrovou třetí zaranžoval. Domníval jsem se, že bude jednodušší Dorothy Kéferovou prosondovat, když bude dál od svého přítele. Ale nepovedlo se mi to. A co hůř, začal jsem si uvědomovat její osobnost, což bylo kontraproduktivní. Nemůžeš se ke kořisti chovat jako ke kořisti, když o ní začneš uvažovat jako o ní, o něm, jako o lidských bytostech vůbec. A co horšího, způsobila, že jsem se začal zabývat sám sebou. Asi máš pravdu, řekl jsem za chvíli. Ale já jsem přesvědčený, že za zkoušku to stojí. Ty se zlobíš. Ne, zalhal jsem. Jsem jenom trochu unavený. Zítra nás čeká dlouhá cesta, takže bych navrhoval návrat do Vřetena, slečno Kéferová.